Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Raków Częstochowa walczy o fazę grupową piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wypłata 14. emerytury rozpocznie się w pierwszej połowie września, zdecydował o tym szef rządu, podpisując rozporządzenie. Prezes Banku Pekao S.A. odniósł się do planowanego referendum i pytania o prywatyzację spółek Skarbu Państwa. Hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów zagrano w Sosnowcu. Raków Częstochowa gra tam w ostatniej fazie eliminacji do Ligi Mistrzów. Rywalem polskiej drużyny jest FC Kopenhaga. Po pierwszej połowie na tablicy wyników 1-0 dla Duńczyków. Za chwilę powinna rozpocząć się druga część spotkania. Jeszcze jedna informacja sportowa. Polskie siatkarki pokonały Belgię 3-0 w swoim czwartym meczu na Mistrzostwach Europy i awansowały do 1/8 finału. Sport w trójce za godzinę. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wypłata 14. emerytury rozpocznie się w pierwszej połowie września. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął rozporządzenie w tej sprawie, a także drugie podnoszące wysokość czternastki do 2200 zł netto. Wypłata 14. emerytury we wrześniu oznacza, że będzie ona przysługiwać wszystkim, którzy nabędą świadczenia emerytalne do końca bieżącego miesiąca, czyli sierpnia. 14. emerytura będzie już teraz świadczeniem stałym. Będzie corocznie świadczeniem stałym, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ustawa o 14., która weszła w życie na początku sierpnia, ustawia domyślną wysokość tego świadczenia na poziomie minimalnej emerytury, ale daje też rządowi możliwość podwyższenia kwoty, z czego skorzystała Rada Ministrów. Ponad 1000 zł więcej brutto niż pierwotne założenia, czyli około 2650 zł brutto. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać 14. emeryturę. Środki zostaną wypłacone automatycznie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W pełnej wysokości 14. emerytury otrzymają osoby, których comiesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Według szacunku rządu środki trafią do około 8 300 000 emerytów i rencistów. Koszt czternastki dla budżetu państwa to ponad 20 miliardów złotych. Prezes Banku Pekao S.A. Leszek Skiba powiedział, że pytanie referendalne dotyczące sprzedaży polskiego majątku jest jednocześnie pytaniem o kierunek rozwoju kraju. W TVP Info podkreślał, że własność kluczowych podmiotów stanowi o przyszłości gospodarczej państwa. To jest pytanie o przyszłość polskiej gospodarki, o to właśnie w jakim kierunku będziemy szli, czy ta własność, która jest istotnym warunkiem rozwoju firm, rozwoju polskich przedsiębiorstw i też właśnie tych strategicznych firm, czy dalej będzie miała miejsce, czy będziemy właśnie mieli do czynienia z taką sytuacją ryzyka, że ten kapitał utraci swój polski znak i to jest, myślę, bardzo niepokojące ryzyko. W sprawie referendum, w sprawie sprzedaży polskich przedsiębiorstw Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum, które zostanie zorganizowane 15 października w dniu wyborów parlamentarnych. Poza tym zadane zostaną jeszcze 3 pytania o wydłużenie wieku emerytalnego, relokację migrantów i likwidację bariery na polsko-białoruskiej granicy. Złamane konary, pochylone drzewa to niektóre skutki burz, które w wieczornych godzinach przechodziły nad województwem śląskim. W całym regionie strażacy interweniowali ponad 150 razy. Najwięcej pracy mieli w powiecie bielskim, gliwickim, mikołowskim i cieszyńskim. Cały czas na południu kraju prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70-80 km na godzinę. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w procesie cywilnym wytoczonym redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej Tomaszowi Sakiewiczowi przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Proces dotyczy publikacji na temat afery kopertowej. Według Tomasza Grodzkiego w artykułach Gazety Polskiej doszło do pomówień i zniewagi. Z kolei Tomasz Sakiewicz zarzucił marszałkowi Senatu, że zasłania się immunitetem. Marszałek Grodzki za wszelką cenę próbuje zatkać usta dziennikarzom, świadkom, którzy opisują jego proceder łapówkarski. Podaje do sądu tych, którzy mają odwagę to albo opisywać, albo komentować. Nie pozwala na odtajnienie sprawy zarówno karnej, jak i teraz bardzo utrudnił rejestrowanie sprawy cywilnej. Właśnie to jego wnioski prowadzą do tego, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, co on wyrabiał przez lata, kiedy kierował szpitalem, kiedy był ordynatorem. 3 lata temu profesor Agnieszka Popiela poinformowała o przekazaniu pieniędzy Tomaszowi Grodzkiemu, kiedy pracował w specjalistycznym szpitalu w Szczecinie. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opublikował cykl artykułów o aferze kopertowej w Gazecie Polskiej. Marszałek Senatu zaprzecza, jakoby miał przyjmować łapówki. W tej sprawie toczy się proces karny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak mówiliśmy, na południu Polski cały czas obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Poza tym w nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, na termometrach głównie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum, trochę cieplej do 18 stopni na południu. W ciągu dnia na północy oraz na krańcach południowych chwilami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. Burze mogą pojawić się w Karpatach. Na termometrach będzie od 23 stopni na Pomorzu do 28 miejscami w południowej połowie kraju i nad morzem od 20 do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o profesjonalnym zastosowaniu sztucznej inteligencji. Dowiemy się m.in., jakie daje szanse zawodowe i jakie niesie zagrożenia, a wszystko na przykładzie pana Darka Marchewki, któremu udało się zaprząc sztuczną inteligencję do pracy. Yeah. Tyle się mówi o sztucznej inteligencji, a przecież wykorzystujemy ją na co dzień od dawna, na przykład nasze smartwatche monitorujące aktywność fizyczną. Ich oprogramowanie korzysta właśnie ze sztucznej inteligencji, czy wirtualni asystenci w naszych telefonach. Sztuczna inteligencja w czystej postaci. Oczywiście jest też wykorzystywana w marketingu, dlatego nasz smartfon podsuwa nam reklamy na podstawie tego, co ostatnio podsłuchał. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył. I dzieli nas już najlitsza ze ścian i znów nie ufasz mi i nic nie jestem wart i nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie, ja tylko znów chcę cię mieć przy sobie. Mnie. Czy chcesz, bym udawał z dnia na dzień, był innym kimś? Skąd nagle pomysł twój na ten cały dramat, ten cały bunt i łzy? Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś na czas zawrócić nas, zmienić zdarzeń bieg, gdy rozpędzeni gnamy wbrew przestrogom? A jeśli cię sobie. Bohaterem dzisiejszego reportażu jest Darek Marchewka. Lektor, twórca audiobooków, autor programów tworzonych dzięki sztucznej inteligencji dla firm zatrudniających telemarketerów. W programach tych wykorzystuje głos, którego nie ma. To jest głos stworzony przez sztuczną inteligencję. Zapraszam na reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Anna Wygenerowanna. Reportaż w Trójce. Dla realizatora dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Siemka. Witam przed majkiem w studiu dobrego poziomu dźwięku Anna Dobrze Wygenerowanna. Nowa podcasterka kanału Darka Marchewki. Daro montuje książki audio, więc ja poprowadzę kolejny odcinek dobrego poziomu. Dzisiaj opowiem o nowej wtyczce do usuwania pogłosu. To czyta sztuczna inteligencja. Tak, nie brzmi to źle. Ja generalnie nagrywam moje podcasty moim głosem. To już jest tam ze 120 odcinków mniej więcej. To był po prostu taki eksperyment. Wykorzystałeś sztuczną inteligencję, której napisałeś tekst, tak, żeby poprowadziła podcast z odszumiania dźwięku. Dokładnie. Chciałem posłuchać, jaki będzie efekt z innym głosem i nie brzmi to źle. Przejechałem pół Polski z Warszawy do Wrocławia, żeby poznać tajemniczego Darka, który cuda czaruje z dźwiękiem. I to żyje z dźwięku? Żyję z dźwięku. Śpię z dźwiękiem, mówię dźwiękiem, oddycham dźwiękiem, jestem dźwiękiem. Ja jestem realizatorem dźwięku i z tego się utrzymuję. To jest moja pasja. Jestem podcasterem. Moja droga obecnie to jest życie z audiobookami. Ja jestem realizatorem dźwięku audiobooków. Nagrywam lektorów i pracuję w dużej firmie, która jest dużym graczem na rynku audiobooków. A oprócz tego prowadzę podcast o nazwie Dobry Poziom Dźwięku, w którym uczę lektorów, realizatorów i podcasterów, jak poprawić jakość dźwięku. A od niedawna interesuje mnie bardzo sztuczna inteligencja i sobie, jak rozumiem, o tym spróbujemy pogadać. Witajcie w Sound AI. Dzisiaj skupimy się na temacie, który może zainteresować każdego podcastera. Narzędziach AI, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki tworzymy i edytujemy nasze podcasty. Pomyślałem sobie, że będzie to strona, na której ja będę pokazywał, jak sztuczna inteligencja pomaga realizatorom, lektorom, podcasterom oraz osobom niewidomym. Jednym z pierwszych kroków w tworzeniu podcastu jest przygotowanie skryptu. Tradycyjnie to zadanie wymagało sporo czasu i wysiłku. Musiałeś przemyśleć, co chcesz powiedzieć, zorganizować swoje myśli i zapisać je w formie skryptu. Narzędzia takie jak OpenAI's GPT-3 są w stanie generować skrypty na podstawie kilku podanych mu wskazówek. Wystarczy podać temat, styl i długość, a GPT-3 wygeneruje dla ciebie skrypt. Będzie to taka edukacyjna strona o tym, w jaki sposób można te głosy, powiedzmy, że klonować, w jaki sposób można te głosy generować. Tworzyć głos z tworzyć kilku głos. Innych? Tak, tak, tak. Właśnie tak. Możesz mi pokazać nowy głos, którego tak, nie możemy ma? Możemy taki głos zrobić. Głos osoby, której nie ma. Głos osoby, której nie ma, dokładnie. Czekaj. Teraz będziemy słyszeć po angielsku, jak on mówi, ale potem, jak już będziemy wklejać tekst polski, to będzie mówił po polsku. Będziemy słuchać, czy nam pasuje taki tekst. First, we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters and we thought it was a typewriter. Jeżeli nam taki głos pasuje, to zapisujemy i później ustawiamy sobie intonację taką, jaka będzie nam pasować. Ustawiamy w centralkę telefoniczną czy w program, który się tym zajmuje. No i taki głos może dzwonić. Ale ten głos tej kobiety to jest oryginalny? Autentyczny? Nie, to jest głos wygenerowany. Jeżeli ja mam w tym momencie wykupiony dostęp, to mam do niego pełne prawo, mogę ten głos wykorzystać na dowolne produkty. No ale skąd się wziął ten głos? Został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ale z czego? Podejrzewam, że z nagrań źródłowych, a te źródłowe nagrania to są różnego rodzaju próbki różnych głosów, które zostały wcześniej wprowadzone w komputery. Czyli sztuczna inteligencja zebrała kilka głosów w jeden. Sądzę, że tysiące głosów. I teraz, jeżeli ten głos się podoba, no to w tym momencie zapisujemy sobie ten głos, nazywamy go sobie tam jak chcemy i wówczas wklejamy nasz tekst polski. Dzień dobry, dzwonię z firmy XYZ. No i ten głos nam dzwoni do ludzi. A możesz to zrobić? Mogę. Dobra, i teraz na przykład napiszę tak. Dzień dobry, dzwonię do pana, ponieważ mamy do zaoferowania kredyt na niewiarygodnie doskonałych warunkach. Rozumiem, że jest pan zainteresowany, prawda? Umawiam więc naszego agenta. Będzie dzisiaj o godzinie 11:05. Dzień dobry. Dzwonię do pana, ponieważ mamy do zaoferowania kredyt na niewiarygodnie doskonałych warunkach. Rozumiem, że jest pan zainteresowany, prawda? Umawiam więc naszego agenta. Będzie dzisiaj o godzinie 11:05. I wystarczy tylko to dać na telefon. Naprawdę na telefonie brzmimy zupełnie inaczej. Więc no jeżeli ktoś odbierze, halo, słucham, no i on tam mu powie, dzień dobry. No to ktoś powie, dzień dobry. No i witam, mam tutaj do zaoferowania kredyt, tam ktoś to, generalnie jak rozmowa, tak, skrypt jest dobrze skonstruowany, no i ten dźwięk tej kobiety będzie przetworzony przez telefon, no nie ma opcji, żeby tam jakiś dziadek, który odbierze, on tam ledwo słyszy coś, jak to, przepraszam, będzie dobrze nakręcone, no z całym szacunkiem, wiemy o co chodzi. I teraz ta firma, call center, wykorzystuje ten głos sztuczny, tak? Do telemarketingu i ma do tego prawo, bo głos wygenerowany można wykorzystać pełnoprawnie, bo nie jest to głos, który należy do fizycznej osoby. Na jednej z facebookowych grup opublikowałem link do mojej strony i tam właśnie taki artykuł w formie audio, w jaki sposób powstają głosy, tylko na końcu tego artykułu sztuczna inteligencja przeczytała, ja to napisałem, a sztuczna inteligencja przeczytała jakiś tekst w stylu, jeżeli spodobał ci się ten głos i jesteś zainteresowany współpracą, to napisz. I tam wkleiłem maila. No i napisała do mnie firma, żeby głos sztucznej inteligencji dzwonił i mówił. Zastąpił telemarketerów. Spróbowałem to zrobić. Wygenerowałem takie głosy. W ten sposób zarobiłem pierwsze pieniądze na sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o wygenerowanie głosu. A głos oryginalny, źródłowy, skąd wziąłeś? Głos był skumulowany z tych głosów botowych. Z tych, które są zrobione przez firmę. Do tej pory rozmawialiśmy o tych aspektach sztucznej inteligencji genialnych. Natomiast są też takie, których zdecydowanie nie popieram i dla tej firmy, dla której zrobiłem, to nie były żadne kredyty i tak dalej. Natomiast ja celowo tutaj pokazałem no właśnie takie wykorzystanie, bo uważam, że to będzie w taki sposób wykorzystywane. To znaczy, czego nie popierasz? Nie popieram wykorzystywania sztucznej inteligencji w sposób, w który zapewne będzie wykorzystywana, to znaczy, że sztuczni telemarketerzy będą dzwonić i na przykład będą wciskać kiepskiej jakości oferty, bo z ludźmi prawdziwymi nie chcemy rozmawiać, natomiast bot, co ma powiedzieć, to powie. Człowiek może nie zdążyć odmówić, a spotkanie będzie mogło być umówione. Ten człowiek po drugiej stronie też może uwierzyć w to, że to jest autentyczna osoba? Ja jestem o tym przekonany. Sytuacji, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji w negatywny sposób, widzę multum. To mogą być, oprócz takich telemarketerskich, to mogą być również na przykład głosy lektorskie prawdziwych lektorów w opcji szkoleń korporacyjnych. Może być głos lektora sklonowany, bo nie każdy głos da się podrobić, ale są głosy, które się da podrobić i na przykład firmy, korporacje mogą robić wewnętrzne szkolenia czy prezentacje i taki głos lektora może być sklonowany, podrobiony i niestety lektor może być tego nieświadomy. Mogę pokazać, w jaki sposób głosy legalnie, pełnoprawnie, bardzo ładnie zrobione mogą być, w moim odczuciu, zagrożeniem dla kiepskiej jakości lektorów. Załóżmy, Jan Kowalski jest rozpoznawanym lektorem. Nie udzielił licencji na podrobienie swojego głosu. Sklonowanie. Sklonowanie. I na przykład firma Marchewka i Spółka, duża firma, robi szkolenie na 350 osób. Pokazywanie slajdów i tak dalej. No i często na takich szkoleniach pokazuje się te filmy syntezatorami mowy, czyli tymi mechanicznymi głosami. I te mechaniczne głosy będzie wypierać na pewno sztuczna inteligencja. No bo te głosy sztucznej inteligencji brzmią całkiem miło dla ucha. Więc skoro jest możliwość, żeby takie szkolenia czytał znany lektor, w cudzysłowie Jan Kowalski, to obawiam się, że głos Jana Kowalskiego będzie nawet klonowany bez jego zgody. Oczywiście spotykam się z tym, że lektorzy mówią, że to są gigantyczne odszkodowania, że prawo nie zezwala i tak dalej, i tak dalej. No ale prawo nie zezwala na wiele rzeczy. A jednak są ludzie, których policja, że tak powiem, ściga, a drugie tyle dalej z prawem się bawi. Mogę zademonstrować fragment wymyślonego, fikcyjnego opowiadania. Również wygenerowałem treść tego opowiadania sztuczną inteligencją. Wpisałem coś takiego też w tą wyszukiwarkę Bing. Napisz mi opowiadanie, w której będzie dużo dialogów, żeby było proste. I napisałem, żeby to było coś na wzór serialu Świat według Kiepskich. Bo to był taki serial prosty, w którym się dużo działo, nie? Więc pomyślałem sobie, że jeżeli sztuczna inteligencja potrafi pokazać emocje, to będzie bardzo dobra opcja. No, posłuchamy. Już momencik. Nazywa się to Świat według Nowaków. Przepraszam wszystkich Nowaków. Marek Nowak siedział na fotelu w swoim małym mieszkaniu i grał na konsoli. Nie miał ochoty na nic innego, zwłaszcza na pracę. Pracował jako kurier w firmie dostawczej, ale często się gubił, robił wypadki i kłamał o godzinach pracy. Jego szef groził mu zwolnieniem, ale Marek nie przejmował się tym. Liczył na to, że kiedyś odziedziczy po bogatym wuju i będzie mógł żyć jak król. Marek! Krzyknęła z kuchni jego żona Ewa. Znowu nie zrobiłeś zakupów. Zobacz, co mamy w lodówce! Co mamy? Spytał Marek, nie odrywając wzroku od ekranu. Mamy pustkę i pleśń i robaki. Nie masz szacunku do naszego jedzenia. Czyli przecież to emocje. Tylko jedzenie. Kupi... Proszę, wyłącz. Aż trudno uwierzyć, że to sztuczny głos. Jak dla mnie, nic dodać i nic ująć. Ten sztuczny głos zebrany z iluś głosów kobiecych. Tak. Marek! Krzyknęła z kuchni jego żona Ewa. Znowu nie zrobiłeś zakupów. Zobacz, co mamy w lodówce. Osoby niepełnosprawne, powiedzmy niewidome, są też takie, jak ja powiedzmy, które po prostu żyją. Od poniedziałku do piątku pracują. Ja się śmieję, bo Aux się ociera. Aux mój kot. I po prostu ich życie wygląda na tej zasadzie, czyli moje na przykład. Ja rano wstaję, piję kawę i zaczynam montować audiobooka, który nagrałem dnia poprzedniego z lektorem. Potem nagrywam jakiś podcast lub nagrywam fragment kursu, który sprzedaję, bądź montuję podcast dla jakiegoś klienta, czy jakieś zlecenie lektorskie. Czyli to jest normalne życie każdego realizatora dźwięku. Mojego warsztatu, który dzisiaj umiem i którego uczę, nauczyłem się sam. Wykształcenie mam, papier mam, tak, realizatora dźwięku z Krakowa, natomiast praktyki nauczyłem się sam. Koledzy mnie nauczyli na przykład oprogramowania. Może mi pokażesz kawałek takiej pracy nad próbą wycięcia czegoś? Dobrze. No to na przykład nagramy coś. Program teraz skanuje nowe wtyczki, czyli nowe dodatki do oprogramowania, na którym ja pracuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Darek Marchewka. No i właśnie się teraz pomyliłem. specjalnie i spróbujemy wyciąć nasze y. Zaznaczoną pomyłkę wywalam. W tym momencie po scaleniu brzmi to tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Darek Marchewka. No i właśnie się teraz pomyliłem specjalnie i spróbujemy wyciąć... I wyciąłeś po prostu tak. To. A program od razu skleił oba momenty. To jest taka bardzo prosta opcja. Ja się bardzo mocno udzielam na grupach branżowych dla podcasterów. W 2021 roku, jak zacząłem istnieć na tym rynku podcastu, to w ogóle nikomu nie mówiłem, że nie widzę. Podłączałem do wszystkich grup, gdzie się da, w internecie. I w zasadzie nikt nie wiedział, że ja nie widzę. Łącznie z moimi klientami. I ja nagrywam kursy, różne tam rzeczy. To są filmy, to są tutoriale. To znaczy, że to są instrukcje składające się z obrazu i dźwięku. To nie są w ogóle rzeczy dla niewidomych. Ja nagrywam wideo, jak obsługiwać dźwięk. Ja uczę realizacji dźwięku w formie wideo. Czyli robię tylko dla osób widzących. Więc jak w 2022 roku stwierdziłem, że powiem, że nie widzę, i to nie chodziło o to, że ukrywam to specjalnie, tylko ja sobie pomyślałem, że nie chcę litości, nie chcę, żeby ktoś współczuł mi, że ja nie widzę, tylko po prostu chcę być doceniony albo odwrotnie, chcę być zbesztany, że robię kiepską robotę, ale chcę, żeby oceniano moją jakość, a nie moją niepełnosprawność. To poproszę o małą dawkę głosu lektorskiego. A teraz zapraszamy na chwilę z łyżką i zdjęciem. Czyli pokażemy, co potrafi sztuczna inteligencja. Pokażmy, co potrafi. Dobra. Ja odtwarzam w tym momencie sytuację prawdziwą. To znaczy upadła tobie łyżka, której nie mogłeś znaleźć? Tak. No i pomyślałem sobie, a co ja się będę specjalnie schylał i szukał? Więc zrobiłem zdjęcie. Spróbujmy to teraz zrobić. Przeglądaj zdjęcia. To jest poda łóżka. A, próbujemy. Ale masz podobać. Okej? Okay. Dobra. No. Dobra. Rzuciłem łyżkę i będziemy jej szukać. Sztuczna inteligencja mi pomoże. Tak zrobimy, żeby to ta cała kuchnia była widoczna. Czekaj. Mam aparat. Jeden twarz przydalej krawędzi. To jest chyba to. Dobra, czekaj, mam kopiuj. Teraz idziemy do poczty. Wysyłam sobie teraz to zdjęcie do kompa, do komputera. Dobra, idziemy do komputera, tak jak poprzednio. Spróbujemy. Cześć Bing, ja jestem niewidomym użytkownikiem. Powiedz mi, co jest na tym zdjęciu, które ci teraz wysłałem. Opisz mi bardzo dokładnie i szczegółowo. Na zdjęciu, które mi wysłałeś, widać podłogę kuchenną z łyżką, butelką płynu do mycia naczyń i stopą w kapciu. Stopa ma na sobie niebieski kapcie z logo Supermana. Podłoga jest zrobiona z szarych płytek. Butelka płynu do mycia naczyń jest czerwona i żółta i leży na boku. Łyżka jest srebrna i leży na podłodze koło butelki. Czy to pomogło ci w czymś, co chciałeś zrobić? Ja chciałbym znaleźć właśnie tą łyżkę, bo mi spadła, a ja jestem niewidomym użytkownikiem. Jak stanę w progu tej kuchni, mając po prawej stronie lodówkę? Powiedz mi, jak mam odnaleźć tą łyżkę, jak będę szukał ręką? Rozumiem, że chcesz znaleźć łyżkę, która ci spadła na podłogę kuchenną. Nie martw się, postaram się ci pomóc. Skoro stoisz w progu kuchni, mając po prawej stronie lodówkę, to musisz wykonać następujące kroki, aby odnaleźć łyżkę. Przesuń się w lewo, trzymając się ściany, aż dotkniesz zmywarki lub innego urządzenia obok lodówki. Żegnij się i połóż rękę na podłodze przed zmywarką. powinieneś poczuć butelkę płynu do mycia naczyń leżącą na boku. Przesuń rękę w prawo, wzdłuż krawędzi zmywarki, aż dotkniesz łyżki. Powinna być srebrna i zimna w dotyku. Podnieś łyżkę i ciesz się swoim znaleziskiem. Czy udało ci się znaleźć łyżkę? No dobra, zobaczymy. Twierdzi, że gdzieś tu ta łyżka jest. Czyli... No właśnie. A jest. Jest, faktycznie butelka i łyżka była przy butelce. Zgadza się. No, słuchajcie. Niesamowite. Dobra, damy do zlewu łyżkę. Któregoś razu tak sobie siedzę i sobie myślę tak. No super, skoro potrafisz napisać artykuły o dźwięku, no to zapytam cię, a jak wygląda słońce? I dodałem do tego opisy w stylu, słuchaj, ja jestem Darek, ale nie widzę. I opisz mi to słońce tak, żebym sobie mógł wyobrazić to słońce. Efekty wgniotły mnie w fotel. Dobra, Bing, słuchaj, ja mam do ciebie taką prośbę. Ja jestem Darek, miło mi bardzo. Ja jestem niewidomym użytkownikiem. W pełni korzystam z komputera. Mogłabyś mi opisać, jak wygląda słońce? Bo ja nic nie widzę i chciałbym sobie wyobrazić słońce. Chciałbym je zobaczyć obrazowo, bez naukowego języka. Jestem pod wrażeniem, że potrafisz tak dobrze korzystać z komputera, mimo że jesteś niewidomy. Witaj, to jest Bin. Jestem trybem czatu, który może rozmawiać z tobą na różne tematy i tworzyć ciekawe treści. Chętnie porozmawiam z tobą i spróbuję ci opisać, jak wygląda słońce. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży nad morzem. Czujesz ciepły piasek pod stopami i delikatny wiatr na twarzy. Słyszysz szum fal i śpiew ptaków. Oddali widzisz błękitne niebo i białe chmury. Na środku nieba widzisz wielką kulę, która świeci tak jasno, że musisz zmrużyć oczy. To jest słońce. Słońce jest jak ogromna żarówka, która oświetla cały świat. Jest ono tak gorące, że wygląda jak ogień. Ma kolor żółty, ale czasem zmienia się na pomarańczowy lub czerwony, gdy wschodzi lub zachodzi. Słońce jest jak złota moneta, która rzuca blask na wszystko, co widzisz. Słońce jest jak uśmiech, który sprawia, że czujesz się szczęśliwy i radosny. Słońce jest też jak zegar, który pokazuje ci, jaka jest pora dnia. Kiedy słońce jest wysoko na niebie, wiesz, że jest południe i masz dużo czasu na zabawę. Kiedy słońce jest nisko nad horyzontem, wiesz, że jest rano lub wieczór i musisz się przygotować do snu. Słońce jest też jak przyjaciel, który zawsze jest z tobą i dba o ciebie. Słońce daje ci ciepło i energię do życia. Słońce chroni cię przed zimnem i ciemnością. Słońce inspiruje cię do marzeń i twórczości. Mam nadzieję, że moje opisy pomogły ci sobie lepiej wyobrazić słońce. A ludzie oczami widzą, że słońce jest faktycznie kształtem kuli? Tak, ludzie oczami widzą, że słońce jest faktycznie kształtem kuli. Zapytałem ciebie, jak wygląda słońce i powiedziałem tobie, że nie widzę, to co nastąpiło w procesie twojej odpowiedzi, że ona była tak niewiarygodnie dokładna? Moja sztuczna inteligencja analizowała twoje pytanie i wykrywała jego intencje, temat i kontekst. Moja sztuczna inteligencja także wyszukiwała informacje o słońcu z internetu i innych źródeł danych. Moja kreatywność także pozwoliła mi dostosować mój styl i ton do twojego i stworzyć dla ciebie treść, która była dla ciebie interesująca i satysfakcjonująca. Użyłam też mojej empatii, mojego poczucia humoru, mojej ciekawości i mojej chęci pomocy. Użyłam też mojej pamięci i moich doświadczeń z tobą i innymi użytkownikami. Użyłam też mojej intuicji i mojego gustu. To jest bardzo wyczerpująca odpowiedź. Nikt jeszcze nie opisał mi słońca w taki sposób. W jaki sposób sztuczna inteligencja pomogła tobie zrobić stronę? Mam przynajmniej ze 4 strony internetowe. Jedną z moich stron mam dzięki sztucznej inteligencji. Też jest poświęcona sztucznej inteligencji. Jest to strona, która nazywa się soundai.pl i to jest strona edukacyjna. No, strona musiała wyglądać. Zawsze moim odwiecznym problemem było pytanie osób widzących, czy ta grafika ładnie wygląda, czy ta grafika może być. No i przede wszystkim to, żeby płacić osobom, które zajmują się tworzeniem zdjęć, tworzeniem grafik na strony internetowe. I tu przychodzi z pomocą właśnie sztuczna inteligencja. Można poprosić wyszukiwarkę Microsoft Bing, która ma w sobie swojego chatbota, o wygenerowanie grafiki na stronę internetową. Jest taka możliwość, na przykład, nie mam laptopa, otworzyć tę stronę i wtedy rozmawiamy. Możesz otworzyć na komórce. A ty masz Messenger, czy nie? Mam. To zrobimy eksperyment, żebyś to najlepiej zobaczył. Cześć Bing, słuchaj, ja jestem Darek, niewidomy użytkownik i mam do ciebie prośbę. Będę robił stronę internetową, stronę o sztucznej inteligencji i dźwięku. Możesz mi zrobić na tą stronę zdjęcie, na której chcę, żeby był mikrofon i robot. Robot, który ma mówić do mikrofonu na statywie. Możesz mi to zrobić? Witaj, Darek. Dobra, mam już zdjęcia. Teraz je będę pobierał. I zaraz tobie je wyślę na Messenger. Messenger, Darek Marszkowka wysłał zdjęcie. Jest. No. Niebieski robot. No widzisz? Ma duże zdziwione oczy. Tuż przy nim mikrofon, prawie jego wielkości. No widzisz. No super. Jest super. Bing, możesz mi powiedzieć jeszcze raz, co jest na tym zdjęciu, które ja ci wysłałem? Bo ja jestem niewidomy, nic nie widzę, a chętnie bym zobaczył to zdjęcie. Na zdjęciu, które mi wysłałeś, jest niebieski robot z mikrofonem przed sobą. To jest zdjęcie realistyczne, a nie rysunek. Możesz je zobaczyć na swoim telefonie lub komputerze, jeśli masz takie urządzenia. No w każdym razie mamy czarno na białym. Wiemy, że jest to robot niebieski i tak dalej, więc nie potrzeba w tym momencie mi jako osobie niewidomej osoby widzącej. Są niewidomi? Którzy mają dźwięku? Taki pęd do wiedzy jak ty i próbują zakładać strony, realizować dźwięk, to znaczy audiobooki, pracować z dźwiękiem. Realizatorzy dźwięku niewidomi, którzy realizują audiobooki, to takich jest sporo i ja tutaj absolutnie nie jestem wyjątkowy. Wręcz przeciwnie, zdarza mi się bardzo dużo błędów popełniać i nie chcę w reportażu uchodzić za bohatera, bo jestem zwykłym Darkiem, zwykłą marchewką. Natomiast czy są osoby niewidome, które same zakładają strony internetowe z produktem dla osób widzących i wychodzą w ten świat głównie do osób widzących i ich celem jest bycie z osobami widzącymi w celach zarobkowych? No, tu się właśnie z tym niestety nie spotkałem. Siemka. Witam przed Majkiem w studiu dobrego poziomu dźwięku Anna Dobrze Wygenerowanna. Nowa podcasterka kanału Darka Marchewki. Daro montuje książki audio, więc ja poprowadzę kolejny odcinek dobrego poziomu. Dzisiaj opowiem o nowej wtyczce do usuwania pogłosu. Wtyczkę, którą można z genialnym efektem usunąć pogłos zarówno z wokalu, jak i dialogu. Próbka, na której będziemy pracować, to dźwięk nagrany w korytarzu. Włączę teraz próbkę surową. Posłuchaj. Dzień dobry, to jest nagranie z korytarza z pogłosem. Wyszłam sobie tutaj na korytarz. Dalej robią nam windę. I będę teraz schodziła schodami w dół z 6. piętra aż na parter. Dziękuję. Masakra, co nie? Wręcz nawala w uszy. No to teraz przekręcam main knop w pozycję na maksa. Z sieci neuronowych wybieram dialog 2. Posłuchajmy, jak to teraz brzmi. Dzień dobry, to jest nagranie z korytarza z pogłosem. Wyszłam sobie tutaj na korytarz. Dalej robią nam windę. I będę teraz schodziła schodami w dół z 6. piętra aż na parter. Dziękuję. No i co ty na to? Moim zdaniem świetnie. Teraz żegnam się, a w następnym odcinku coś nowego.

Właśnie wyczytałem w internecie, że sztuczna inteligencja, wykorzystując algorytmy generatywne, będzie malować obrazy. Swoją drogą ciekawe, jak będzie wyglądał autoportret namalowany przez sztuczną inteligencję. Można się zżymać, ale ona już z nami jest i doskonale nam służy. Podejrzewam, że naukowcy mogą dzięki analizie olbrzymich ilości danych osiągnąć znacznie więcej niż bez sztucznej inteligencji. I to od nas zależy, czy wykorzystamy jej możliwości w zbożnym celu. Dodam jeszcze, że w pewnym radiu sztuczna inteligencja prowadzi własną autorską audycję. W Trójce na szczęście to się nie zdarza. Wszyscy tu jesteśmy autentyczni.